гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме: Александр Лукашэнка пераняў старшынёўства ў ВДКБ. У Менску на непрацяглы час былі затрыманыя каля 15 актывістаў кампаніі «Грамадзянін». Шэраг музычных панэгірыкаў пра Лукашэнку пашырыўся. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 9 вечара ў праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларусь пераняла старшынства ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Афіцыйна гэта было зафіксавана на сённяшнім саміце АДКБ ў Маскве. Александр Лукашэнка выказаў шэраг ініцыятываў, накіраваных на актывізацыю дзейнасці арганізацыі і павелічэнне сфэраў яе ўплыву. Апрача іншага, афіцыйны Менск прапануе арганізаваць сумесную міратворчую дзейнасць АДКБ з арганізацыяй Аб'яднаных нацыяў. У другой палове дня кіраўнікі дзяржаў узялі ўдзел у паседжанні найвышэйшай рады СНД. Сёння адбылася цырымонія ўручэння Нобелеўскай прэміі міру за 2010 год. Прэмія, аднак, не была ўручана, бо ні яе лаўрэат, які сядзіць у турме, ні ягоныя сваякі, якіх улады КНР не выпусцілі ў Нарвегію, на цырымоніі не прысутнічалі. У ганараванага прадстаўляла пустое крэсла з яго фотаздымкам. We regret that the laureate is not present. На жаль, лаўрэат не прысутнічае. Ён у ізаляцыі, у турме ў паўночна-ўсходнім Кітаі. Ані жонка лаўрэата, ані яго блізкія не могуць быць з намі. З гэтай прычыны ані медалю, ані дыплому сёння ўручацца не будзе. Ужо сам гэты факт даводзіць, што ўдзяленне прэміі было неабходным і апраўданым. Мы віншуем Лю Сяобо з атрыманнем сёлетняй прэміі міру. Хакеры па ўсім свеце паабяцалі працягваць інфармацыйную вайну ў абарону свабоды слова ў інтэрнэце. Група «Анонімы» распачала кібератакі супраць кампаніяў, якія адмовіліся мець справы з сайтам Wikileaks. У ліку ўжо пацярпелых ад гэтых нападаў Visa, MasterCard, PayPal і сябры групы заявілі, што Amazon будзе наступныя ахвяры. У лісце прыхільнікаў Wikileaks, апублікаваным у інтэрнэце, гаворыцца, што іх мэта вельмі простая – дамагчыся права мець свабоду слова ў інтэрнэце, вольную ад любога кантролю з боку хоць якіх арганізацыяў, карпарацыяў альбо урадаў. Тым часам Wikileaks заявіла, што не мае дачынення да хакерскіх нападаў на сайты глабальных кампаніяў. Прэзідэнт Арменіі Серж Сарксян у часе саміту АДКБ ў Маскве заявіў, што Ерэван прызнае незалежнасць Нагорнага Карабаху ў выпадку выкарыстання ваеннай сілы Азербайджанам. Сарксян падкрэсліў, што Ерэван забяспечыць бяспеку Нагорнага Карабаху ўсімі магчымымі спосабамі. Пры гэтым армянскі лідар, аднак, чарговым разам выказаўся за мірнае ўрэгуляванне сітуацыі. Канстытуцыйны суд Малдовы прыняў рашэнне пра перападлік галасоў, пададзеных на мінулых парламенцкіх выбарах. Такую заяву зрабіў старшыня Канстытуцыйнага суду Малдовы Дмітры Пулбера. З запытам пра перападлік галасоў суд звярнулася апазыцыйная партыя камуністаў, якая абвінаваціла ўлады ў фальсіфікацыі выбараў. Дзяржаўная дума Расіі прыняла ў першым чытанні законапраект аб паліцыі. У падтрымку ініцыятывы прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева прагаласавалі 384 дэпутаты, 58 выказаліся супраць, 2 ўстрымаліся. Дакумент набудзе моц закону пасля таго, як яго падпіша прэзідэнт. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Збушняков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У пятніцу ў Маскве на саміце кіраўнікоў краінаў АДКБ кіраўнік Беларусі пераняў старшынёўства ў гэтай арганізацыі ад Расіі. Александр Лукашэнка заявіў, што Беларусь і пасля выбараў будзе прыхільная прынцыпам супрацоўніцтва ў рамках арганізацыі дагавору аб калектыўнай бяспецы і іншых арганізацый. Алесь Дашчынскі. Сітуацыя вакол прызнання афіцыйным Менскам легітымнасці зрынутага прэзідэнта Кыргызстану Курманбека Бакіева на пасяджэнні Савету калектыўнай бяспекі АДКБ не абмяркоўвалася. Пра гэта паведаміў свабодзе прэсавы сакратар АДКБ Уладзімір Зайнадзінаў. Мы не каментуем внутрэнія дзела, звязаныя з внутрэнняй пазіцыяй рэспублікі. На пытанне, як будзе Лукашэнка кіраваць АДКБ, калі ён не прызнае вышэйшае кіраўніцтва адной з краін-удзельніц арганізацыі, спадар Зайнадзінаў сказаў. На прэс-канферэнцыі президент Лукашенко на этот вопрос ответил. Но если он бывший президент, говоря про Бакиеве, то чего обсуждать? Это Александр Григорьевич ответил на пресс-конференции, отвечая на аналогичный вопрос. Поводле спадаразы Нединова, у Лукашенко не было никаких перемоваў на эту тему с президентом Киргизстана Розой Атумбаевой. Со своего боку, Роза Атумбаева так само не уздымала эту тему. Комментуючи ситуацию, российский политолог Андрей Суздальцев отзначил, что Александр Лукашенко фактично капитулировал перед Москвой. Это что заставили сделать-то? Он же признал легитимным президентом Розу Атумбаеву. Роза участвовала в совещании по ДКБ. То есть он всего отказался. И Бакиев он признал. Роза с ним сидела, рядышком, за одним столом. Он признал Розу. Де-факто Розу признал. Его просто зажали. Он пошел, сдался Медведеву. Просто сдался. Дайте еще что сделать, еще что хочешь, мир на власти. Депутат Российской Держдумы Сергей Марков меркует, что теперь видовочно для всех, что в Киргизстане будет сформован новый урад. Лукашенко, поддерживая Бакиева в пику, в Москве сохранит личную поддержку, но будет иметь дело с новой властью Киргизии вполне спокойно. Журналисты спытались, эти готовая Беларусь притягнуть супрацовництво у рамках АДКБ у выпадку, коли Украине отбудутся политичные перемены. Лукашенко отказал, мауляв, какие политичные перемены, на что вы намекаете. Беларусь вельми стабильный, пристойный народ. Поводле Лукашенко, передвыборная кампания в Беларуси полностью открытая для всех назиральников. И он заявил, что стал таким демократом перед этими выборами, особливо, что боится, каб от яго не кидалися іншыя президенты, як ад великого демократа. Лукашенко поведомил так само, что ягоные инициативы, які он пропановывал для реализации у дейности АДКБ на наступный год, прымаліся непросто. На будучыню стосунков поміж Менском и Москвой Лукашенко глядзіць оптимистично. И он сказал, что дарма некоторые потирают руки за спинами президента у Беларуси и России радуются. Не радуйтеся, як нечакана наши стосунки сапсаваліся, так нечакана для многих яны нормалізуюцца. Каментуючы падпісаныя ў Москве дамоўленасці ў сферы эканомікі, Сергей Марков адзначыў. Я так, честно сказать, и не понял, кто там получил выгоду, кто проиграл. У нас одни газеты пишут, что выиграла, так сказать, Россия, другие пишут, что выиграла Белоруссия. Очевидные явные выгоды ту или другую сторону не видно. Очевидные выгоды не имеет никто. Депутат Российской Державной Думы Сергей Марков. Як кандидаты на пасаду прэзідэнта Беларусі паставіліся да пагаднення з Расіяй, якое 9 снежня ў Маскве падпісаў Александр Лукашэнка. Ацэнкі сабраў Алег Груздзіловіч. Паводле дакументаў, якія падпісаў Александр Лукашэнка, Беларусь абавязваецца цалкам пералічваць у бюджэт Расіі экспартныя мыта на нафтапрадукты, якія будуць выраблены з расійскай нафты. Расія, у сваю чаргу, абяцае не браць мыта на нафту, якую пастаўляе Беларусь. Кандыдат на прэзідэнта Владзімір Някляеў мяркуе, што падзеі ў Маскве не сведчаць пра тое, што Расія зноў падтрымлівае Александра Лукашэнку і паабяцала прызнаць ягоную перамогу на выбарах. Не думаю, что политика России у признания или непризнания выборов от этого так сами изменилась. Такое, что закладена там такая тактика, не будет признания сразу, в любом упадке, у России сделает паузу, поглядеть на день Евросоюза, потримая Лукашенко в подвешенном стане, и тогда уже будет принимать решение экономичного кшталта. Есть механизмы, якими она может керовать Лукашенко, как угодно. Кандидат на президента, экономист Ярослав Романчук, каже про шерех открытых пытаний, якія ставить под сумнев выконание принятых домов. Я лечу, что это есть шанец для подмана, а так само это шанец для тех нафтовых олигархов и баронов, якія могут працавать про серые схемы с Лукашенко. Подписано погоднение, это не погоднение, поміж краінамі, пагадненне паміж нафтавымі кланамі. Не будзе існаваць такой важнай і каштоўнай крыніцы папаўнення бюджэту, як мыта на экспарт нафтапрадуктаў з расійскай нафты. Такім чынам, складаная сітуацыя ў беларускай эканоміцы не палепшыцца. Праблема дэфіцыту плацежнага балансу застанецца, і тыя цяжкасці, якія нам прагназавалі, не зніклі, адзначыў кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч. А вось меркаванне кандыдата Андрэя Саннікава наконт таго, ці будзе выконвацца гэтае пагадненне. Упэўнены, што нічога не будзе выконвацца, таму што мы ведаем, што напярэдадні нейкіх падзей Лукашенко готовы подписывать, а потом ничего не выполнить. И в этот раз так само так будет. А то, что мы стратим от этого погоднения, так само видовочно. Подписали, что не будет мыта, а лишь будет экспортная мыта, а цена на газ подвышается. Ну, поддерживает то, что кожны дзень Лукашэнка пры ўладзе, гэта вельмі небяспечна для Беларусі. Рыгор Кастусёў лічыць, што Масква напэўна падтрымлівае Александра Лукашэнку. Расія мае праект падтрымання прарасійскага кандыдата іменна ў асобе Александра Григорьевича Лукашэнкі. Я думаю, што падтрымка прызнання яго перамогі плануецца Расіяй, і гэта падтрымка будзе нам абыходзіцца вельмі дорага за кошт эканамічных саступак Беларусі ў бок Расіі. Мы бачым, што вот гэтае пагадненне і ёсць гэтыя саступкі, і кошт на газ, і мытныя выплаты Расіі, грошы маглі б гэта заставацца хоць частка Беларусі. І я думаю, што саступкі яшчэ будуць нашмат больш. Кандыдат на прэзідэнта Віталій Рымашэўскі трымаецца наступнай думкі. Пагадненне сведчыць пра тое, што датаванне беларускай эканомікі найперш праз танны газ заканчваецца і ёсць магчымасць для змены ўлады ў Беларусі. І ажыццявіць гэта можа сам беларускі народ. Віктар Цярэшэнка, Дмітрый Вус і Алесь Міхалевіч ад каментароў устрымаліся, спаслаўшыся на тое, што падчас паездак па Беларусі не мелі магчымасці дэталёва вывучыць падпісаныя пагадненні. З Мінску Алег Груздзіловіч. Свабода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день. От 6 раницы до полночи. Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы. Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки. Адрес свобода.org. Свобода нон-стоп. 10 снежня – Международный день правоў человека. Громадские организации провели у Беларуси некалькі акциях, каб звернуть увагу на факты порушения правоў человека. Репортаж Галина Абакунчик. Актывісты кампаніі «Грамадзянін» перад уваходам у будынак Менгарвыканкаму усталявалі сцяну ганьбы. Шчыт з прымацаванымі да яго дзясяткамі копіяў заяў на правядзенне акцыяў, у якіх было адмоўлена. Міліцыянты запатрабавалі спыніць незаконнае пікетаванне, і тады ўдзельнікі з плакатамі праваабарончага зместу прайшлі праспектам Незалежнасці да Кастрычніцкай плошчы, гаворыць актывіст кампаніі Мікіта Краснов. Мы прайшлі адысты маршруты, які мы заяўлялі ў нашых заявках. І нягледзячы на ўсе забароны, мы паказалі, што грамадзяне могуць змагацца за свае правы. І мы паказалі прыклад, што за нашы правы трэба змагацца. Мы будзем дамагацца свабоды сходу. Паводле арганізатараў, падчас шэсця частку ўдзельнікаў акцыі затрымалі, але потым адпусцілі. Без інцыдэнтаў адбылося супольная акцыя праваабарончага цэнтру «Вясна» і беларускага хельсінскага камітэту. Актывісты раздавалі мінакам улёткі з заклікам супраць смяротнага пакарання, а таксама тэкст усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека, гаворыць адна з арганізатарак Валерія Саўчынкава. Мы, па-першае, хацелі павіншаваць усіх мінчукоў са святам, таму што гэта сапраўднае свята. А па-другое, канешне, нагадаць пра тое, што ёсць дзень правоў чалавека, пра тое, што ёсць права чалавека і пра тое, што гэтыя правы патрэбна адстойваць. Што думаюць аб правах чалавека ў Беларусі шараговыя грамадзяне, цікаўлюся ў мінакоў на вуліцах Менску. Захаваны правы чалавека? Нет, не все. Президент у нас такой. Соответственно, власть то же самое, не относится к народу никак. Не соблюдает законы те же свои, которые сами же и создают, и пишут. Нет, не все. Свобода слова, может быть, свобода выбора. У нас не очень демократия, я бы сказала. Как вы лечите в Беларуси? Все люди володуют всеми необходимыми правами. Нет, я думаю, что нет. Право на родную мову внимаем мы, первое. Ну, по-другому, такие звычайные права. Там, на працу, хоть там знайсці ее, нажыць жилье. Молодые семьи не могут одразу, так скажем, нечто зарабіць. С правами не вельмі добра у нас. У штогадовай справаздачы Дзярждэпартаменту США Беларусь была узгадана як краіна, дзе парушаецца шэраг фундаментальных правоў чалавека. Пра гэта заяўляе і юрыст беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяйла. Начиная з 2008-го правительства декларирует такие вещи, как приемлемость демократических прав, свобод белорусов, тем более, что они конституционно у нас закреплены. Но фактически вряд ли можно говорить пока о каких-то серьезных сдвигах, системных изменениях. Режим, по сути своей, не изменился. На заканчение дня Белорусский хельсинский комитет наладил громадский прогляд фильма на правооборонную тематику. З Мінску Галіна Абакунчык. У працяг гэтай тэмы яшчэ адно нашае апытанне. Жыхары Івацэвічаў ацэньваюць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі ў параўнанні з сітуацыяй у суседніх краінах. Некоторые газеты пишут, что у нас президент сидит много сроков, и этим самым он нарушает права человека, потому что как бы он должен дать право другим людям участвовать в управлении страной, а он функции все властные прибрал к своим рукам. Поэтому как бы здесь нарушение демократических прав на то, что народ сам может управлять своей страной. Фактически у нас такого нет. Ну и вообще есть факты пропажи политиков наших. В стране. об этом всем известно, и как бы здесь ничего не утаишь. Я не могу судить, я других страх не вижу. Ну, в принципе, я не скажу, что там уж сильно плохо нас. Ну, как везде, господи, несправедливости особо нигде нет, я так считаю, что кто залез повыше, тот старается опачить того, кто пониже, это было и будет. Относительно удовлетворительно оцениваем. Кто смелый, тот своего добивается. И, как говорится, возможно, через тернии к звездам добиться и найти правду. Если какие-то вопросы скользкие, это характерно для людей, которые имеют, как говорится, настырный характер, то можно добиться. Но, в общем-то, в открытом плане, как бы я оценила, вроде бы так все, внешне все нормально. Ну, если копнуть, оно было при любом строе, при любом правительстве были... И я, например, считаю, что у нас права человека, если где-то не выполняются, но их можно отстоять при желании. Не могу точно сказать. Конечно, по сравнению с другими западными странами, конечно, у нас не то. Конечно, хуже. Утаивают хотя бы взять эти исчезновения всех политиков, этих лидеров. А питание на улицах Івацевичів. З вами Радио Свобода, темы дня. У Москве на саммите керівников Украин Организации договору об коллективной безпеці Александр Лукашенко переняв старшинёвство в этой организации от России. Прокуратура Беларуси вынесла попереджение 5 кандидатам у президенты за заклики до выборников выйти 19 снежня на Кастрычницкую площу Менску. У отказ кандидаты и ихные представники собрались, каб обмерковать один из сценар после выборчага митингу. Белорусский дом правов человека у Вильни объявил про запуск электронного сбора подписов под зворотом до президента Беларуси с потребованием заховать основные правы человека. Мастак Олесь Пушкин, якого у четвер арештовали на 13 суток по обвинувачению у хулиганстве, на знак протесту отмовился говорить. Правооборонная организация Freedom House унесла Миколая Утуховича у список самых ведомых политичных зняволенных свету. Прокуратура Беларуси вынесла попереджение 5 кандидатам на посаду президента за заклики до выборников выйти 19 снежня после закрытия выборчих участков на Кастрычницкий пляц у Менску. Кандидаты и ихные представники в отказ собрались, каб обмерковать один из сценар после выборчего митингу. Валер Калиновский. Нараду за зачиненными дверима провели кандидаты Владимир Някляев, Виталь Рымашевский, Дмитрий Вус, Виктор Серещенко, представники Романчука, Костусева, Михалевича. Не были представлены, а только Санников и Статкевич. Апошний, до речи, пришел на встречу, якая анонсовалась как конфиденцийная, але коли побачил там журналистов, развернулся и сошел. Про агульные выники встречи свободе поведомил ее инициатор Виталь Рымашевский. Ну, это не секрет, мы, в принципе, договорились, что будем встречаться ближайшими днями. Докладная дата есть, я просто не буду ее огучивать, потому что, снова кого-нибудь не сдали нервы от выгляда журналистов. И, в принципе, договорились про то, что все погодились разом на площади, супольно деньничать, был один сценар по площі ближайшим часом будемо обмірковувати деталі цього сценарію, це раз. Ну і ми ці площі визначили як доведення інформації до людей про те, що вибори нелегітимні, і будемо добиватися свободних виборів. Площа стане початком этой кампании. Наилепшим выником площади была бы капитуляция теперешней улады, вертание народу права на вольные выборы, меркуя Виталий Рымашевский. Кандидат от партии БНФ Рыгор Кастусев гэта как креслил меты площади 2010. Домагаться и справедливых выборов, так? Або справедливых выников выборов. Домагаться и отставки действующего президента, отмены улады, и домагаться приходу до улады демократичного ураду и демократичного президента, або переход до какого-то ураду. Як у тебе анекдоте про сантехника, треба менять систему. Ригор Костусев заявляет, что и он, и партия БНФ выступают за один из сценар акции 19 снежня, и что площа повинна продемонстрировать одинство белорусской оппозиции, агульный подход до будущего лёсу Беларуси. Микола Статкевич зазначил, что организаторов площади 2010 на сегодня вымалёвываются два подыходы относно сценару акции. Ну, одна стратегия 6-го года. Постояли, заклеймили. Ну, а другая какая-нибудь инша. Вы прихильник какой? Ну, я однозначно не первый. Люди повинны рухаться, как бы наказать тесно на владу, наполохать, ну, хотя бы, идти никуда. А стоять можно, безумовно, чтобы песни поспевать, там, послухать. Это все доброе лето, ни до чего не приведет. Не, приведет до черговой моральной перемоги в наших сердцах. Спадар Статкевич кажет, что консультация кансультацыі наконт сцэнару плошчы паміж апазіцыйнымі кандыдатамі працягваюцца. У прыватнасці, сёння ён гутарыў на гэтую тэму з Уладзімірам Някляевым. У перадвыбарчым штабе Андрэя Саннікава заявілі, што застаюцца ў кантакце са штабом Някляева ў пытанні падрыхтоўкі плошчы, гаворыць Уладзімір Кобец, кіраўнік ініцыятыўнай групы Саннікава. Сцэнар гэта будзе народны сцэнар, як я ўважаю. Саннікаў і Някляеў каардынуюць, сустракаюцца. Фактычна ідзе ў наўпроставым рэжыме каардынацыя. І то ж самае адбываецца там штабамі па ўсёй краіне. А кандыдат Алесь Міхалевіч для сябе яшчэ не вырашыў, ці будзе ён браць удзел у плошчы 2010. Таму і не выступае з адпаведнымі заклікамі да выбарцаў. Гэта залежыць ад таго, ці будуць фальсіфікацыі. Калі будуць фальсіфікацыі на выбарах, я пабачу, што выбары не з'яўляюцца дэмакратычнымі, то так разглядаю для сябе такую магчымасць удзелу ў плошчы. Заклікаў я не раблю, таму што пакуль што тым, як адбываецца працэс арганізацыі выбараў, збольшага я задаволены. Кандыдат у прэзідэнты Алексей Міхалевіч. Круглыя суткі вы можаце тэлефанаваць на нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Власть судорожно пытается доказать, что зарплата бюджетников дотянула до $500. А вот правда, за ноябрь грязными зарплата химика с ученой степенью составила менее 370 УЕ. При этом умалчивается, что продолжительность рабочей недели 2 года назад нам увеличили на 5 часов бесплатно. Сейчас кинули кость, все равно нет вожделенных 500. Добавят какую-то премию, срочно, и отрапортуют. На протягу 60 годов хожу на выборы. Не разумею, на вовсе дотерминовые выборы. Была студенткой, николи не примушали. А что зараз, не разумею. Чому студентов примушают голосовать дотерминово? Ніяких канікул еще нема. Что это за практика? Треба голосовать 19 декабря и не на день ранее. Звонки на свободу. Ваши отгуки, питання и отказы. На вашем радио. По телефону и праз СМС. Звоните в Минску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-22-24. 391-22-24. Владимир Някляеў прапанаваў у чацвер іншым альтэрнатыўным кандыдатам супольна зняцца з выбараў і гэтым дамагчыся непрызнання афіцыйных вынікаў выбараў. Вядома, што ініцыятыва Някляева не была падтрыманая іншымі кандыдатамі ў прэзідэнты. Але яе працягваюць актыўна абмяркоўваць. У нас думкі лідараў і актывістаў дэмакратычных сілаў з рэгіёнаў. Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Градзеншчына. За тое, каб апазіцыйныя кандыдаты ўсе разам знялі свае кандыдатуры з выбарчай кампаніі, выказваюцца мясцовыя актывісты на Градзеншчыне, удакладняе Міхал Карневіч. Праваронцы і назіральнік за выбарамі са Смаргоні Алесь Дзяргачоў лічыць, што кандыдаты занадта спешна адказалі Някляеву на яго прапанову. А трэба было гэта добра абмеркаваць, паколькі яна, на яго думку, самая вартая на дадзеным этапе. Што гэта за выбары тады б утрымліваліся, калі б адзін чалавек заставаўся, так? Тады б людзям было б больш зразумела, чаму менавіта ён адзін астаўся там. Тады сталі б цікавіцца, так, чаму адзін усё ж такі было 10, з чым это звязана. Ще так бы як было б працягам таго, што гаварылі кандыдаты ў прэзідэнты падчас сваіх выступленняў. Лідар раённай арганізацыі БНФ у Слоніме Іван Шэга спасылаецца на свой уласны досвід, калі вылучаўся на мясцовых выбарах і заклікаў сваіх апанентаў зняцца з выбарчай гонкі, паколькі выбарчы працэс у краіне не дэмакратычны. То Лукашэнка было б вельмі непрыемна гэта, але не гэта галоўнае, гэта апазіцыя зрабіла, што хацела. Яна, ў прынцыпе, атрымала некую трыбуну, так, яшчэ выступы па тэлебачанню. Але, улічваючы, што ў камісіі людзей не ўключылі, праявіла прынцыповасць і знялася. Маё меркаванне такое, я быў бы двума рукамі. Кіраўнік выбарчага штаба Яраслава Раманчука Юрый Істомін кажа, што апазіцыя выканала свой фармат дзеянняў, пазнаёміла выбарцаў сваімі ідэямі, а далей пачынаюцца нелегітымныя працэдуры, паколькі кантролю за выбарамі ніхто, акрамя ўлады, не мае, і таму трэба абавязкова ўсім здымацца. Я лічу, што выбар скончыўся ўжо, як бы маецца на ўвазе не агітацыйная кампанія, а выбар, таму што ў нас няма кантролю, па-першае, за выбарчым працэсам, па-другое, фактычна няма роўных умоваў, і мы не зможам нічога зрабіць з тым, што будзе ў пратаколах. Далей з Гарадзеншчыны паведамляе Сергей Астраўцоў. Сергей Майчык кіруе абласной арганізацыі партыі БНФ на Гарадзеншчыне. Вось яго меркаванне адносна закліку Някляева да іншых кандыдатаў байкатаваць выбары. Любы кандыдат, конечно, можа выступаць з любой ініцыятывай, але я думаю, што зараз ініцыятыва голосування закликати людей приходити на площу. Усе кандидати, у тым ліку і Някляеў, заявлялі, што на сапраўдных выбарах павінен быць другі тур, зазначае спадар Мальчык. Ён лічыць, што выбарчыкі настроіліся на гэта. Бачайце, але па паўгадзіны ў кожнага кандыдата было два разы па тэлебачанні выступаць. І кожны раз, у тым ліку і Някляеў, заклікаў прыйсці на выбары, прыйсці ў дзень галасавання, прыйсці на плошчу. А тут раптам такая радыкальная прапанова. І што з гэтага? На Магілёўшчыне сярод рэгіянальных лідараў няма адназначнага стаўлення да ініцыятывы Уладзіміра Някляева, удакладняе Андрэй Белагубаў. Прапанову Някляева падтрымлівае старшыня абласной арганізацыі партыі левых «Справядлівы свет» Валерый Березіенка. Ініцыятыву палітыка спадар Березіенка лічыць своечасовай і слушнай. Выборы пройдуць па старой схеме, нічого не зменіцца ў стране. Дай Боже, чтобы все кандидаты сняли свои кандидатуры. Такой поступок заслуживает всяческого одобрения. С этим поступком связано наше будущее. Подтримливая инициативу Някляева и керовник областной организации партии БНФ Змитер Соловьев, однако дадае. Судое отметие повинно отбываться открытое и ясное. Кандидатов, например, кидают в одном покое, обирают человека нейтрального и кому все доверяют, подписывают заявы о взнятии, отдают этому человеку, и он заносит их у ЦВК. Рациональное зерне у Някляевской инициативе бачить и Виктор Болдин, доверенная особа кандидата у президенты Андрея Санникова. Тем не менее, он комментует яе стримано. Вся предвыборная кампания всех кандидатов 9 – это борьба против мягкого или жесткого, но сталинизма, который расцвел в Белоруссии. Цель одна – любые методы очень уместные. Если бы было бы трое, легче было бы договориться. 9 будет сложно. Все зависит от последних этих 10 дней, как мы пройдем. Актывісты дэмакратычных сілаў з рэгіёнаў пра ініцыятыву Уладзіміра Някляева, які прапанаваў іншым альтэрнатыўным кандыдатам супольна зняцца з прэзідэнцкіх выбараў. А 10-й увечары начная свабода. Вынікі дня поўныя. Аналіз падзей экспертны. Госць шчыры. Ад панядзелка да пятніцы. Кожны вечар а 10-й. Не засняце. Сёння госцем начной свабоды вынікаў дня будзе кіраўнік рэдакцыі інфармацыі тэлеканалу «Белсат» Алексей Дзікавіцкі. У пятніцу споўніліся 3 гады з дня першага выхаду ў эфір тэлеканалу «Белсат». Шэраг музычных панэгірыкаў для Александра Лукашэнкі пашырыўся. Гэтым разам на ўсхваленне прэзідэнта мабілізавалі дзяцей. Хор вакальнай студыі «Зорачка» пры акадэмічным ансамблі «Песні і танцу» Збройных сілаў Беларусі пачынае тыражаваць запісаную некалькі гадоў назад песню «Наш прэзідэнт». Не выключана, што ўжо найбліжэйшым часам яна загучыць у эфіры FM-станцыяў. Ігар Карней. Аўтарка песні, у якой услаўляецца бацька прэзідэнт, педагог-вакаліст музычнай студыі «Зорачка» пры акадэмічным ансамблі «Песні і танцу» Узброеных сілаў Беларусі Наталля Монцік. Спадарыня кажа, што ўсё рабілася ад сэрца, і ніякага намёку на жаданне дагадзіць Лукашэнку у гэтай песні няма. У 2008 году она была запісана і спета во дворце Республікі. Здесь репертуар, і очень бы хотелось, чтобы мы её спели, конечно, где-то буду искать площадки. Песня 2008 года, но я думаю, что актуальна до сих пор. На радиостанции пошла в ротацию. Да, я отнесла. То есть я не боюсь, можете смело где-то об этом говорить. Это дети поют, они так считают нужными, все. Мы очень хорошо настроены. Если это не крамольно и не криминально, почему бы и нет? Крамолы в тексте песни «Наш президент» сапраўды няма, але такое отчувание, что у минулую эпоху что-то подобное мы уже чули. Смотрит в облака правды монумент. Расскажи о коне страшной битве, мыслях и трудах. Батька президент в радостях, печали и молитвах. Наш президент сказал тебе нет, ты дружбой дорожи своей отчизной, душой и сердцем преданный стране. Ответственный за мир, за радость жизни. Наш президент. Александр Лукашенко нярэдка заяўляе, што не пераносіць лішняй пахвальбы, але нічога не можа зрабіць з тымі, хто хоча яму аддзячыць. Некаторыя выступалі ў мой адрас больш двух раз у сваім выступленні гаварылі: "Вы не прадстаўляеце, што ў мяне ўнутры, калі ка мне абращаюцца і начынаюць больш аднаго раза благадарыць. А можа быць і адзін не надо. Это моя работа. Вы мяне избралі на эту работу, вы ж мяне не гналі палкай, сам захацеў. Поэтому чаго мяне тут благадарыць і хваліць?" Хоць Лукашэнка і намагаецца запэўніць, што не зносіць ліслівасці, але чарговы музычны панегірык не першы і, відаць, не апошні. Напярэдадні мінулых прэзідэнцкіх выбараў па тэлебачанні круцілі песню ў выкананні Анатолія Ярмоленкі і Віа Сябры "Слухай бацьку". Перад выбарамі 2001 году з'явіўся патасны "Таварыш прэзідэнт" у выкананні кампазітара Эдуарда Ханка. І калі спадар Ярмоленка ў кулярах потым прызнаваўся, што д'ябал паблытаў, то Ханок вартасці свайго твору адстойвае па-ранейшаму. Здесь і лічныя какие-то симпатии, потому что он лично со мной знаком, и как-то, так сказать, наверняка ему будет приятно, если кто-то ему из Министерства культуры, предположим, у меня юбилей, и кто-то из Министерства культуры скажет: "А вот Эдуард Ханок, у него там юбилей", я 100% гарантирую, что он меня поздравит. Даст добро на поздравление. Адносна з'явлення твораў, якія фактычна пропагандуюць культ асобы, выказывается поэт Сергей Законников: "Это абсолютный паўтор сталинских часов. Мы памятаем панегірыкі, якія складаліся у гонар правадара ўсіх народаў. Абсалютна тое ж самае. А што тычыцца гэтага канкрэтнага верша, то тут ні рыфмы няма. Жанчыне гэтай захацелася як з аднаго боку ў сябе засведчыць, што яна вельмі любіць сённяшняга прэзідэнта, а з другога боку, ён, магчыма, яна лічыць сябе таксама творцам. Людзі проста не разумеюць, што ўяўляе іхныя здольнасці. Нават пісьменнікі нашы, асабліва пра ўладным саюзе, яны на поўным сур'ёзе пісьмова выступаюць і па радыё, душыў сваёй, што яны вялікія пісьменнікі. Хаця, канешне, это абсалютная графаманія". У офісах некаторых радыёстанцый пацвердзілі, што маюць дыск з песняй "Наш прэзідэнт", але запускам у ратацыю збіраюцца чакаць да апошняга. З Мінску Ігор Карней. З вами Радыё Свабода. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю тэмы дня. Александр Лукашенко пераняў старшынёўства ў арганізацыі дагавору аб калектыўнай бяспецы. У Менску на непрацяглы час былі затрыманыя каля 15 актывістаў кампаніі «Грамадзянін». Фрідам Гаус унесла Мікалая Утуховіча ў спіс самых вядомых палітычных зняволеных свету. Рама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца. Праўдаў, як вядома, шмат. У кожнага свая. Бо на тыя самыя рэчы мы глядзім па-рознаму. Адна на ўсіх толькі ісціна. Дзень за днём людзі жывуць у свеце многіх праўдаў, адмаўляюць адзін аднаго або прыстасоўваюць сваю праўду да праўды іншага ці да праўды большасці і расчароўваюцца. «Нашы часы – часы агульнай заблутанасці», – пісаў Ігнат Абдзіраловіч. Звычайна ўсе часы такія, заблытаныя, непразрыстыя. Але аднойчы настае момант, калі ўсіхныя праўды сыходзяцца ў адной кропцы. І такі момант называюць момантам ісціны. Здаецца, усе раптам настроіліся на адну хвалю, і ўсё, што адбываецца, разумеюць аднолькава. Момант ісціны настолькі дзівосны, што нагадвае цуд і перажываецца ў эўфарыі адзінства, прасвятлення і шчасця. У такія моманты, звычайна, гісторыя робіць свой паварот. Для нас гэта была ўспышка святла. На тое яна і ўспышка, каб мы змяніліся і ўсё навокал змянілася імгненна. Калі б успышка не згасла, мы проста выгаралі б да дна. Калі б момант ісціны ператварыўся ў вечнасць, спынілася б вечнасць. Калі б цуд стаў рэальнасцю, жыццё страціла б сэнс. Таму гэта толькі успышка. Яна згасае, і зноў надыходзяць часы многіх праўдаў і агульнай заблутанасці. а разам з тым і расчараванне, і цярпення, і многія высілкі. Бо тое, што ў момант ісціны можа зрабіцца імгненна, іншай парою патрабуе працы доўгіх гадоў, а можа і ўсяго жыцця. Гісторыя мастачкі Святланы Слуцкай пачалася ў такія вось непразрыстыя часы паміж момантамі ісціны. І было гэта ў 70-е гады мінулага стагоддзя, калі Святлана вучылася ў рэспубліканскай школе-інтэрнаце па музыцы і выяўленчым мастацтве імя Ахрэмчыка. Мы прыйшлі ў школу ў 72-м годзе. І гэта быў якраз той час, калі шасцідзясятніцтва скончылася. І прыйшоў час боязні. Так здарылася, што нас акружалі людзі, якія ўсё, ну не ўсё, но многа ведалі пра беларушчыну, якія гэтым балелі, якія баяліся нам сказаць хоць слова. У нас быў цудоўны настаўнік беларускай мовы Атраховіч, які, наколькі я памятаю, быў нейкім радстве з нашымі беларускімі класікамі. Ён уваходзіў у тую плыню нацыянальна свядомай інтэлігенцыі, і ён шмат ведаў і шмат бы мог перадаць. І казалі нам, мы такой чулі, што папярэднім вучням ён распавядаў, а калі мы прыйшлі, это быў вельмі добры чалавек, вельмі такі пакладзісты, але здавалася, што ён спіць сам і дазваляе спаць нам. Настолькі была боязь сказаць нешта жывое. У нас быў цудоўны выкладчык гісторыі мастацтва Кірыл Владзіміч Зеліной. Ён не проста выкладаў гісторыю мастацтва, якую дазваляла Міністэрства культуры, а ён абавязкова распавядаў пра значныя падзеі мастацтва, якія не ўваходзілі ў праграму. Пра ўсё тое, што было забаронена. Чалавек гэта быў неверагодна цёплы, але ён быў чалавек расійскай культуры. Ён цудоўна выкладаў усю гісторыю мастацтва, акрамя беларускай. Гэта была не яго тэма. Вот так мы і жылі. Тым малодшыя вучні пазіралі на старэйшых, і ім здавалася, што старэйшыя павязаныя таямніцай, якую адкрылі ім настаўнікі, а гэтым малым ужо не адкрылі. І ў гэтым адчувалася перамена часу. Вось старэйшая Ларыса Сімакович на калідоры размаўляе з Барысам Жанчаком. Малыя глядзяць на гэта, і нешта знутры ім падказвае, што яны іншыя. З аднаго боку стаяла Ларыса з яе тады сябрам нарашоным, а з другого боку другая дзяўчынка, таксама музыкант, са сваім таксама нарашоным мастаком. Хачу проста сказаць пра тое, што было бачна, што нешта адбываецца, але нешта вот такое таямнічае, і яно неяк прайшло над нашымі галовамі. Я памятаю Ларысу, асабіста памятаю, дзяўчынкай вот з кучаравымі прыгожымі светла-залацістымі валасамі, вельмі прыгожую. Вот мы бачылі малыя, мы не маглі гэтага зразумець, але мы бачылі, што ідзе нейкае такое, нейкае варушэнне, нешта такое таямнічае адбываецца. Ідуць нейкія размовы, нейкія гаворкі пра тое, што было нешта такое абсалютна неафіцыйнае ў нашай школе перад нашым прыходам. Тыя людзі сышлі. Не прайшло і года, як той же самы настаўнік беларускай мовы Барыс Жанчак быў звольнены са школы. Мы чулі, што ён быў звольнены за беларускасць. І застаўся ў нас настаўнік Атраховіч, які баяўся. Гэта быў момант стагнацыі. Шмат гадоў пазней, калі Святлана сама стане выкладчыцай, яна пабывае ў гэтым вобразе настаўніка, якому не рэкамендуюць занадта свавольнічаць, напрыклад, выкладаць па-беларуску. Адбудзецца гэта нібыта ў зусім іншай сітуацыі і нават у фармальна іншай краіне, у незалежнай Беларусі. Мы нават на хвіліну здзівімся, як няўжо нічога не змянілася з сярэдзіны 1970-х за 30 гадоў. Змянілася, натуральна, але зноў прыйшлі як перыядычнае выданне часы агульнай заблутанасці. Тое, што на мове ўлады звычайна называецца часамі стабільнасці. Я ўвесь час думала пра карані. З'явы такой, як майстроўня і ўвогуле як адрашынскі рух. Канешне, у кожнага чалавека ёсць свае карані, той род, з якога ён паходзіць, тая мясцовасць, якая вот яго успесціла. Але і тыя людзі, з якімі ён сустрэўся, і які далі вот гэты імпульс, штуршок. Мы ведаем, што ў нас былі папярэднікі. З самага пачатку мы былі трэцім ці чацвёртым наборам мастаком у Валентыны Міхайловны Свінтаховскай, мая група. І перад намі яна выпустила, не толькі яна, а яе паплечнікі, людзей, якія на сённяшні дзень ствараюць гонар нашага мастацтва. В прынцыпе, нам было цяжка ў тым плане, што нашы настаўнікі пры ўсёй любові да нас, пры далікатнасці, пры тым, як яны стараліся выпіставаць нас, все равно нам не хапала некага вектара развіцця. Я цяпер ведаю, пазней уже я даведалася, што Пётр Свінтаховскі, Валентына Міхайловна Свінтаховская, Марачкін, Вашанка, можна назваць яшчэ мастаку, тыя людзі, які былі заўсёды нераўнадушны да беларускай культуры, які нешта намагаліся зрабіць даўні, трэба Шамілёва таксама дадаць сюды. Хаця, разумееце, это не так проста, што вот яны аднолькава узнімалі нацыянальную ідэю. Нехта больш, нехта менш. Як малыя мы не маглі знаць усіх тонкасцяў. Былі людзі, якія ведалі, але чамусьці не казалі нам усёй праўды. Нешта павінна было здарыцца з гэтай клясай таленавітых дзетак, якія крыху пазней, 30 гадоў назад, стануць асновай першага нефармальнага аб'яднання беларускай майстроўні і фактычнымі пачынальнікамі руху. У паветры вісела недапрамоўленасць, нейкая жаданая разгадка, прадчуванне моманту ісціны. Важна было і тое, хто прагнуў тае разгадкі, бо феномен клясы Святланы Слуцкай складаўся з асобаў, тых самых будучых майстроўцаў. Зразумела, што сабраліся тыя асобы ў адной клясе выпадкова з розных куткоў Беларусі, і што іхнае адзінства не было інспіраванае нічыйнай, хіба што вышняй волей. Я нарадзілася ў верасці. Мой бацька вайсковец, маці, медсестра таксама працавала ў вайсковым шпіталі. І вот мы жылі ў закрытым горадзе на той час, на цудоўнай вуліцы імя Героя Абароны Брэсцкай крэпасці. Аднойчы у нашу школу прыехала мастачка, вот накіраваная са школы Хрымчыка, якая адбірала дзяцей. І настаўніца проста сказала, што ну вот ты і ты, вы добра малюеце, і ідзіце-ка вы і здаеце вот экзамен. Экзамен быў зданы, і потым прыйшоў вызаў, што вот прыязджаеце. І вось тут пачалася гісторыя. А мой бацька сказаў, як гэта я аддам сваё дзіцё немаведама куды. І паехаў глядзець на эту школу. Ён ўсё абгледзеў, паразмаўляў з дырэктарам, з настаўнікамі. Прыехаў да хаты і сказаў, ну, мне ўсё падабалася, можна аддаваць. Узяў білеты. А мамы не было, мама была з'ехаўшы ў нейкую санаторыю, а я схавалася. Падложак, канешне. І сказаў, што проста не паеду нікуды. Тады мой бацька, вот дзякую яму, зняў рэмень і сказаў. Я набыў білеты і пакуль не позна вот вылазь. І так мяне прывезлі ў Мінск. Мне страшэнна не спадабаўся Мінск. Мяне прывезлі ў вялікі горад, шэры, пасля берасця такого тульнага, зарослага каштанамі, з маленькімі вулічкамі 19-го стагоддзя, з крэпасцю, з таямнічасцю. Мне Мінск проста здаўся монстрам. Пакуль мы не дайшлі да школы. Вот мы дайшлі да школы, мы пераступілі парог. Я ўбачыла дзяцей такіх самых, як я. Дасюль я была белай варонай. І вот я ўбачыла, што я прыйшла дадому. Это моё место. Тут моя душа. Мои однокласники Алена Каравай, Татьяна Хромянкова, якую мы теперь ведаем, як Кузик Аркуш, Рита Рыбачук, теперь Тимохова, Андрей Радзивонов, Сергей Куршун, Сергей Кныш, Алис Костка, Геннадь Слойка, Наталя Молоткова, Алина Зуева, теперь Навашенко, Лазирки, сестрышки Ирина и Марина, Тося Аленцевич, керамистка, Иван Маркал, человек, який разом с Сергеем Кнышом починал музычную плыню. Это наша школка, это наша кляс. Я не всех назвала, нас было 23, потом 21 человек. Конечно, Евген Волосевич. На самой справе, у нашей клясе вот ни водного человека не машима пропустить. Ни Али Ковальку, ни Марину Войніш, ні Святлану Мороз, ні Максимку, як ми любовно називали. Максимова, на жаль, я не ведаю, який лёс його напаткав, дзе ён. Я ніше не назвала Марину Безбароду Ярлову. Яна, дзяўчынка з Росії, з нами вучылася, потім так лёс склався, знову поїхала в Росію, там живе, вельмі плённо працує в Оренбурзі. І ми були вельми дружні. Вот чому от той, що здарылася, вот такий феномен, здарылася з нашої класи. Ми любили один одного, і ми були вельми дружні, при тим, що усі були вельми крепкими особами. Не було такого чоловіка, який був би пусті повалюся, некий такий безхарактерний. У нас таких не було. Всі були своєособливими, кожного з яким-небудь своїм цудом у душі. Ви слухаєте Радіо Свобода, теми дня. У Москве на саммите керовников Украины организации договору об коллективной безпеце Александр Лукашенко перенял старшинёвство в этой организации. Громадские организации провели несколько акций, примеркованных до отзначанного в пятницу Дня правов человека. У Менску на непротяглый час были затриманы каля 15 активистов компании «Громадянин». Прокуратура Беларуси вынесла попереджение 5 кандидатам у президенты за заклики до выборников выйти 19 снежня на Кастрышницкую площадь у Менску. У отказ кандидаты и их представники собрались, как обмерковать один из сценар после выборчая митингу. Правоабарончая организация Freedom House унесла Николая Аутуховича у спис самых ведомых политичных зняволенных свету. Вы слушаете Радио Свобода. Тут Сергей Дубовец. Сегодня у Острой Браме про белорусскую майстровню 30 годов тому расповедая Светлана Слуцкая. Ну вось, цяпер мы ведаем тую атмасферу прадчування і тую фенаменальную клясу. Нарэшце ўсё гатовае да таго, каб настаў момант ісціны. І тут, ну, канешне, вельмі балючы быў момант, так здарылася, што пайшоў са школы Кірыла Зімжа Зеленой. І на яго месца прыйшоў чалавек, які нам спачатку, можа быць, і не быў настолькі зразумелы і сімпатычны, таму што ён быў зусім іншы. Ён прыйшоў нам выкладаць тую частку гісторыі мастацтва па праграме, якая называецца «Гісторыя беларускага мастацтва». Гісторыя, пра якую мы нічога не ведалі і мы не лічылі, што яна вартая некай там увагі, ну, акрамя тых сучаснікаў, сучасных мастакоў, якіх мы, канешне, ведалі і паважалі, старэйшае пакаленне. А там, недзе там, у старажытныя часы, ну, просто нічога і не было. Што там вывучаць? І вот гэты чалавек пачаў з таго, што ён прымусіў нас даведацца сваю гісторыю. Літаральна прымусіў. Ён казаў, вось табе заданне. Адкуль ты з берасці? А ну, давай намалюй ты цэрквы, які, вот табе часопіс. І ён так нас прымусіў даведацца хаця б гісторыю сваіх месцаў. Потым гісторыю княства літоўскага. Некая паступова закіпела ў жыццё. Такая цікаўнасць узнікла да гісторыі. Это быў Геннадзь Сокал-Кубай. Кубай прыходзіў і казаў, а вы ведаеце, што ў нас было на ўсё інакшым. Вы думаеце, што беларуская культура – это там некія хусцінкі, толькі народныя строі. Вы паглядзіце на партрэт Радзівіла, вы паглядзіце, вот наша культура. Скажам, гарадскі касцюм быў такі, ён нас прымушаў вывучаць і матэрыяльную культуру, і архітэктуру. Ён наводзіў на думку, што трэба ўсвядоміць, хто мы ёсць, і гэтым ганарыцца. Канешне, мы былі уражаны ўсе. Яшчэ да, майстроўні фенаменальна кляса паспела закончыць сваю школку. Дарэчы, Святлана не прымае прастамоўную назву гэтай навучальнай установы «Парнат». Маўляў, няхай камусьці тут чуецца інтэрнат на вуліцы Парніковай, а камусьці нават «Парнас». Але гучыць гэтае слоўца для яе вуха абразліва, ды з'явілася яно шмат пазней пасля таго, як фенаменальная кляса пакінула сцены улюбёнай школкі. А потым лёс усіх развёў. Многа маіх аднакласнікаў паступілі ў акадэмію мастацтва ў Мінску. Мы з Марынай Безбародавай Ярылавай паступілі ў Ленінград, у інстытут тэатра, музыкі, кінематаграфіі. Ну, я не бачыла сябе вот, ні графікам, ні жывапісам. Мне вельмі хацелася нікіх імпрэзаў. Бачылася нешта такое вялікае і грамадскае. Я вытрымала там толькі паўгода. Таму што вот насенню з саколомку баём было кінута. І прыехаўшы туды, я яшчэ больш упэўнілася, таму што беларуска. Там зусім усё іншае. І нас адразу на слых вызначалі, а ты прыехаў з Беларусі. Таму што нашае вымаўленне, канешне, адрознівалася ад расійскага. Я перажыла сапраўдную настальгію, тое, за чаго хварэюць. Я перажыла на сабе. Я не ведала, што савецкая дзяўчынка можа настолькі няўтульна сябе атрымліваць па-за межамі сваёй малой радзімы. Вот, вернувшись оттуда, особисто я была уже абсолютно готовым продуктом для майстроўні. Майстроўская гісторыя Святланы короткая, але каштоўная, бо тычыцца самых пачаткаў аб'яднання. Так вось, у гэтым настроі, калі я вернулася пасля Новага года у Мінск, это быў пачатак 81-го года. Цяпер я ведаю, што это практычна вот пачатак майстроўні, а тады я прыехала, не хацела вяртацца ў Пітер, я хацела прытуліцца ў Мінску. Меня протулила Татьяна Хроменкова. И вот не так, с Татьяной, Алена Каравая, Галя Кунцевич, это я даже еще не назвала, а трэба было бы назвать Галку. Короче, вот хлопцы и девчата, яны уже наведывали майстроўню. И не так натурально отбылося. А ходим туда на спилки разом с нами. И вот мы пришли, мне было вельми приемно бачить Ларису, потому что мы же ее уже ведали. Все было настолько натурально и настолько было тепло, потому что мы были все свои. Я была сведкай самага пачатку і толькі на працягу некалькіх месяцаў. Бачыла вот рэпетыцыі цара Максіміліана, спеўкі, загуканне вясны. Першая падзея, якая мне вялікая запомнілася, это першае загуканне вясны, якое адбылося ў мікрараёне Зялёны Луг на школьным двары. Быў канец лютага, адліга, быў такі хмурнаваты дзень, сабралося не так шмат народу. Трошки мы, калі туды ехалі, сабраўшыся ў майстроўні пад Ларысіным кіраўніцтвам, там спеліся. Ну, я памятаю, што многа было мастакоў, многа было філёлагаў. Там жа былі не толькі спеўкі. Адчувалася, што гэта не проста так і не проста культурная арганізацыя, што гэта нешта палітычнае. Мы свядома ішлі перабудоўваць краіну, паднімаць народ, і мы ведалі, што ёсць кіраўніцтва. То есть это воспринималось уже как организация. За спевками отчувалось нечто политичное, але анализ того, что отбывается, пройдет поздней. Тады ж, 30 гадоў таму, майстроўцы кіраваліся пераважна сваімі адчуваннямі і прадчуваннямі і перажывалі эўфарыю адзінства. На першае загуканне вясны прыехалі мы на той школьны двор. Бачым там некі прадстаўнік школы, некая групка школьнікаў, мясцовых жыхароў, топчацца, не ведаючы, што рабіць, сярод лужынаў, талага таго снега. А потым пачалі спяваць. І набывала сілу песня, і нек расправляліся і душы, і плечы, і усмешкі з'явіліся. Людзі неяк раскрылі вочы, раскрывалі рты і слухалі ўсё гэта. Раптам мы сябе адчулі часткай народа. Вот не проста прыйшла там Света, Маша, Янка, Аленка, Сяржук, а была такая еднасць. Адразу як бы цымсятлей стала. Была спявалі мы тыя песні, адвадзілі карагоды, і потым усе разам ехалі ў тралейбусе, адтуль вярталіся і спявалі ў тралейбусе песні, людзі азіраліся. Было настолькі дзіўна, я ўяўляю сабе, наколькі это было дзіўна увогуле пачуць беларускую гаворку і спевы. Але людзі азіраліся не дзіка, а як быццам пазнаючы даўно нешта забытае, вельмі дарагое. ты наши дзеянні успрымаліся большасцю людзей як дарагія ўспаміны. Людзі былі ўдзячны. Нехта там спрабаваў далучыцца да тых спеваў. У тым тралейбусе было вельмі здорава. Той веснавы тралейбус пасля ператворыцца ў цэлы тралейбусны парк. А пачыналася гэтае множанне менавіта на загуканні вясны. Яе гукалі, і яна адгукнулася. Не толькі ў Менску, але і ў іншых гарадах, у родным Берасці, куды Святлана неўзабаве вымушана была з'ехаць. Маё спрашыненне да майстроўні было вельмі кароткім, але святло той справы, што рабілася, яно разыходзілася далёка. Пажыўшы 2 ці 3, можа быць, месяцы ў Менску і не знайшоўшы тут прытулку, прапіскі, працы, я мусіла з'ехаць да хаты ў Берасці. На той час гэта яшчэ закрыты прыгранічны горад. Але ж і туды дакацілася вот гэтая хваля народнага абуджэння. І туды тое святло дайшло, і там людзі неяк пачалі абуджацца, пачалі размаўляць, збірацца, пачалі літаратурныя суполкі, мастацкія суполкі. Я лічу, што па ўсёй краіне жыццё на той час узрушылася і змянілася. 24 сакавіка 1983 году газета «Звязда» паведаміла пра тое, што пры Берасцейскім палацы культуры ўтварылася сябрына «Дзівасіл». Прыблізна ў гэты самы час утвараюцца аб'яднанні майстроўскага кшталту ў горадні, Віцебску, Гомелі ды іншых гарадах. Вядома, гэта быў знак свайго часу. Многіх з гэтых аб'яднанняў сёння няма. Многія непазнавальна змяніліся. Момант ісціны прамільгнуў, і да наступнага зноў наставалі часы агульнай заблутанасці. Пры гэтым энергія ўспышкі нікуды не дзелася, не прапала. Нікуды нішто не дзелася. Проста як вада, калі знікае русла, яна ўсочваецца ў глебу, яна распаўсюджваецца і недзе выходзіць крыніцамі. Так і справа майстроўні. Яна пашырылася, але не як мора паўнаводны, ці як вялікая рака, а я вот прасачыўшыся ў глебу. Як дождж напітаўшы глебу, там недзе вынырнуўшы крынічкамі, і я думаю, што можна было б сабраць звесткі пра гэты плён. І вот у тым фотарэпартажу, некіх вот такіх, можа, цыклі рэпартажаў і ў газетах, і на радыё, і на тэлебачанні, вот это всё паказаць. Для таго, каб нагадаць людзям пра беларускую майстроўню, а заадно адзначыць 30-е ўгодкі першага аб'яднання, зрабіць гэта было б вельмі дарэчы. Іншая справа, што мы зноў трапілі ў паласу многіх праўдаў, і беларуская майстроўня зноў у афіцыйных колах успрымаецца як апазіцыйная арганізацыя, а гэта значыць, месца ёй у афіцыйных СМІ няма. У адрозненне ад часоў 30-гадовыя даўніны, калі фотарэпартажы пра майстроўскія святы друкавалі ледзьве не ўсе рэспубліканскія газеты. Сённяшні час у расповедах Святланы Слуцкай моцна нагадвае той сярэдзіны 1970-х, калі ў паветры вісела таямніца і прадчуванне яе адкрыцця. І ў сваёй працы, а мне прыйшлося даволі многа працаваць з дзецьмі, мне не дазволілі выкладаць па-беларуску. І адзінае, што я магла зрабіць, проста распавядаць ім пра гісторыю, даваць ім нейкія тэмы для малявання гістарычныя, падштурхоўваць. Я проста правакавала, вот давайце мы пра сваю малую радзіму намалюем. А што вы ведаеце з гісторыі? Вот толькі так можна было працаваць пад тым уціскам, які быў, канешне, не галосны. Патрэбны час, каб вырасціць чалавека. Яшчэ больш часу патрэбны, каб вырасціць многа людзей. Гэты працэс я лічу толькі ў пачатку. Таму справа майстроўні яшчэ будзе даваць свой плён. Гэта была «Вострая брама». Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядала Святлана Слуцкая. Вёў перадачу Сергей Дубавец. «Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду». Перадача Сергея Дубаўца Эфир свободы. Звонки на свободу. Ваши отзывы, питання и отказы. На вашем радио. По телефону и праз СМС. Звоните в Минску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-22-24. 391-22-24. Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5840 и 7485 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.